Rossz nő annyira, hogy nem tudom leszedni. Még senki nem verte, megérdemeltelek, de rongy én nem tudok senkit elküldeni. De te engedd el magad, az én csajom. Szép volt az én csajom, az elején, az én csajom. Csúnyán lett a végére, az lett a végére. Csúnyán lett a végére, az lett a végére. De megbeszabott a rendbentő világ. Szalott a rendkentő világ. Engem remekbe szalott a rendkentő világ. Engem nem. Elég dagadt vagyok, a biztonsági öv biztosan nem ér át. Nem küldhet, elégezett vagyok, hogy őrzem, védem a reszkető testet. Csak érezd jól magad, az én szívem jól volt, az én szívem, az elején, az én szívem, összor meg a végére. Rossz lett a végére, kisebb lett a végére, az lett a végére, csúnyabb lett a végére, az lett a végére, csúnyabb lett a végére, az lett a végére, remekbe szabott a rettentő világ. Szabott a rettentő világ. Engem remekbe szabott a rettentő világ. Elégedett vagyok. Így is van, rendben van, elégedettek vagyunk, és akkor csináljuk gyorsan tovább, hogy minél többet, meg minél kevesebbet játszunk, és minél kevesebbet álljunk ezzel a műsorral. Kedves kollégát hátul, rajta a következő songszal, ami kiderül, hogy mennyire rendes emberek vagyunk. Ugyanis ez a dalnak a címe, előző lemez, jön a kulszámok, stb. Indíts a Zsolti. Ákos, belőlem kér az Andor. Nyomom érkezem. Két kezed, de elélvezek, nem baj. Nyomban érkezem, fog a két kezed, de elélvezek, nem baj. Nyomban érkezem, fog a két kezed, de elélvezek, nem baj. Nyomban érkezem, fog a két kezed, de hovan írunk el? Ha most ment újra el, ha keresni, itt van írva, mintha itt is volna. Pedig tiszta, már tiszta csapja. Az apja tavaly a fagyban feladta, kemény volt a hideg csövőre. Végre egyszer kemény fickó lehet. Ilyenek ezek a telek, de rendes emberek. Rámadott ezért ezer kulcsi, gatyán anyám száz ellenér. De utálta, ahogy most is a csóró, látni se bírja a barjaka. Igen, a kuka búvárokat, aki magukra vessenek, hisz lógnak, de ha nem, majd fognak. Rendes ember. az emberek. Rendelet, rendelet, ezek a beoló gyerek voltam most kirekedett. S azt hittük örökre elment, pedig ez a helyes zsere. Ha tudod, hogy sem helyes zsere. És kéri a részét a pénzé. A csúszból a lóvé, s vele az anyaga. Rég meglelte már az életét, amit mi adtatok. Rendes emberem! Csállok, akkor slágerklipbe számok a kezem, mindig régi méreg nélkül, tudjátok, ilyen kábító szerelnások, belügyminisztérium kampány rége, mi is a részei, és lehettünk volna rajta. Leveszem a heved, erem ide, leteszem, én kiugrok, anélkül. Leveszem a szerem ide, hever, elég és szám is érte. Szagod elég volt, csak is még elbuktam bele, keveredek és nem segítettem. Nehezedek ide, nehezedek oda, így nehéz vagyok, nehéz még. Elrepülök oda, leveszem a fejem, ide úgysik állok én. Hülye bajok, olyan rajos a ruga, és mégis ő csak ők áll. Tényleg, hogy észre sem veszi, én is mit teszek, ahogyan ő. Tu la rám féltem, és nyomban érkezem. Nyomban érkezem. Oh, nyomban érkezem. Nyomban érkezem. Oh, kihallottam már Dopennak az új lemezét. Elég kafa. Ott teljesen bevállalja. Oh, és most táncosan fog kötekezni az új albumunkról. Az a cím, hogy szeretett béke van, most jön meg. Annál kiadónál, aminél a legtöbb ma esti zenekar, ma esti föllépő így szerződésben van, ez az 1G Rekord szervezetű társaság, és ha jól emlékszem a műsorra, amit megírtunk, egy ilyen táncos szám fog következni, lehet csajozni is, meg ilyesmi, most így táncikálnak, hogy megpróbáltuk ilyen funkisra venni, ha már játszós ruhánkat nem vettük föl. Na, lehet így fogdosni így a lányokat, vagy ilyesmi, kibaszott jó csajok vannak, de hát erről majd később beszélni, mikor ilyen szám lesz. Ákos, ének monitorra kérek még, jó? Méreg nélkül nem megy, így mondják a bölcsek. Vér átömlesztéstől fertőzöttem, megtudta. Ártalmas donor volt, láttuk milyen káros. Mégis ezrek vették, én is gondot fért kaptam. A perámdámban a rakendról, így kaptam tőle mérgezést. Vele innen a rakendról, perámdámban a rakendról, így kaptam tőle mérgezést. Vele innen a rakendról, szépen. Végleg eltemették, rabszászól kivették. Zsomla nélkül élni nem tud, aki kóstolta járvány hordozókat, mégsem kell sajnálni. Fertőzött lettem, de még több életek bennem. A véremben van a rock'n'roll, így kaptam tőle mérgezést. Elejében a rock'n'roll, szokjuk véremben van a rock'n'roll, így kaptam tőle mérgezést. Elejében